Allah Azze ve Celle Kur'an'da insanlığın yaratılış gayesini anlatırken وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları sadece bana ibadet, kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor. Bu gösteriyor ki insanoğlunun yaratılış gayesi kendisini yaratan Rabbine, Allah'a ibadet etmek, yani kulluk etmektir. Kulluğu daha evvelki derslerde size ulaşmışsa ve sizinle olan bir derste biz iki manada ele alırız. Kulluk önce, yani ibadet kelime manasıyla Allah'a ibadet etme, kulluk etme. Ama müsemma olarak birçok şubesi olan, müsemması olan bir kelimedir. Onun için kulluğu, fıtratta kulluk mefhumu, ibadet, tevhidde kulluk mefhumu diye ibadeti ikiye ayırırız. Fıtratta kulluk mefhumu dediğimizde, fıtraten insanın yaratılış itibarıyla sahip olduğu haslet ve duygular demektir. Bunların hepsi ibadet mefhumunun anlamının şumulünde, yani muhteviyatında içindedir. İnsanın yemesi, içmesi, münasebe zevciyesi, gülmesi, korkması, sevmesi, bunların hepsi ibadet mefhumunun içindedir. Yani ibadet ne demek denildiğinde sevmek, yemek, içmek, münasebe zevciye, tamam, korkmak, ümit etmek, sevmek deriz. Bunların hepsinin ibadet olduğunu biz ancak tevhiddeki ibadet, kulluk mefhumunu anlatmaya başladığımızda anlamaya başlıyoruz. Mesela yemek, içmek mevzuunda her insan yer ve içer. Fıtraten o insan buna programlanmıştır. Yani yemeden, içmeden katliyetle duramaz. Ama yemenin, içmenin ibadet oluşu ise nereden anlaşılıyor? Tevhiddeki ibadet mefhumundan. Yani haram yer, helal yer. Ama insanoğlu yer. Bunun için her halükarda insan ibadete, yani kulluğa programlanmıştır deriz. Bunun dışına çıkması mümkün değildir. Her insanın fıtraten, tabiaten varoluşuyla erkek ve kadın karşı cinse ihtiyaç duyma arzusu vardır. Ve her insanda vardır. Arap olsun, Çinli olsun, Türk olsun vardır. Ama bunu helalden ihtiyacını giderme, haramdan ihtiyacını giderme gündeme geldi mi Allah'a, Allah'tan gayrına kulluk. Haram yerse Allah'tan gayrına, helal yerse Allah'a kulluğunu takdim etmiş olur. Allah Resulü bir hadis-i şerifte sizin eşlerinizle münasebe izleyeceğiniz dahi sadakadır, yani kulluktur diyor. Ve bunu duyan sahabelerden birisi, ey Allah'ın Resulü, kişinin şehevi arzularını tatmin etmesi nasıl sadaka, kulluk olur? Siz bunu haramdan telafi etmeye kalksaydınız ne olurdu diyor. Onun için insanoğlu her halükarda buna programlanmıştır. Onun için kulun ibadette yapıp yapmama diye bir tercih hakkı yok. Sadece ibadetini, ibadeti kulluğu takdim etti, mabudunu seçme hakkı vardır. Bunu anlatınız. Haram yerse kimi mabud seçmiştir o kulluğa? Şeytanı. Helalden yerse Allah'ı mabud seçmiştir. Onun için insan istese de istemese de kulluğa programlanmıştır. Kullukta katiyetle tercih hakkı yoktur. Ama bu kulluğu Allah'a ve Allah'tan gayrına takdimde insanoğlu hür bırakılmıştır. İster Allah'a kul olur, haramdan helalden yer, isterse Allah'tan gayrına, yani şeytana kul olur, haramdan yer. Bu manada insanın sahip olduğu bazı hasletler, az önce zikrettiğimiz gibi, sevme bunlardan birisidir. Korku bunlardan birisidir. Daha evvelki derslerde, belki bu sevme hakkında, bu kulluğa, ibadet mefhumuna giriş meselesinde bazı sohbetler duymuş olabilirsiniz. Ama korku hakkında şu ana kadar benden duyduğunuzu zannetmiyorum böyle bir şey. İşte korku da bu fıtri hasletlerden bir tanesidir. Yani insan korkuya programlanmıştır. İnsan tabiatında korkma vardır. Bir şeylerden korkacaktır. Ve korkması da gerekir. Bunun için korku, ibadet dediğimiz, kulluk dediğimiz eylemin cüzlerinden bir cüz olarak kabul edilir. İnsan korkacak. Ama ya Allah'tan ya da Allah'tan gayrından diyoruz. Ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle فَلَا تَخَافُهُمْ وَخَافُونِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Siz sakın onlardan korkmayın. Evet, inanıyorsanız benden korkun diyor. Bu ayet-i kerime gösteriyor ki korku imandandır. İnsanoğlu korkar. Bu ayet-i kerime eğer inanıyorsanız, yani kime inanıyorsanız? Bana inanıyorsanız benden korkun diyor. Ayetin başında فَلَا تَخَافُهُمْ, sakın onlardan korkmayın diyor. Evet, inanmıyorsanız benden korkun. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı müşrikler Allah'tan gayrıyla korkutuyorlardı. Yani Lat'la, Menat'la, Uzza gibi evliyalarıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i, askerleriyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i korkutuyorlardı. Ve Allah Azze ve Celle de ne diyor? فَلَا تَخَافُهُمْ, sakın onlardan korkmayın. Ve hafuni in kuntum mu'minin. Eğer inanıyorsanız benden korkun. Bu gösteriyor ki korku imandandır. İnsanoğlu her halükarda korkar. Değil mi? Ama inananlara sadece benden korkun diyerek bu ayet-i kerimeyle korkmayı, Allah'tan korkmayı, Allah'tan gayrından korkmamayı imanın cüzlerinden bir cüz olarak kılmıştır. Aynı anda Allah'tan korkarak Allah'tan başkasından da korkmayı önleme, yani şirkten sakındırmak için yine korkuyu tevhidin cüzlerinden bir cüz olarak kılmıştır. Bunun için de ayet-i kerimede diyor ki La ilahe illa ene fettekun. La ilahe illa ene fettekun. Benden başka korkulacak ilah yok. Yani öyleyse benden korkun. La ilahe illa ene, benden başka korkulacak ilah yok. Bu da gösteriyor ki Allah'tan korktuğun gibi, ondan korkmayı imanın cüzlerinden kabul ettiğin gibi Allah'tan başkasından da korkmamayı katiyetle, tevhidden, Allah'ı birlemeden bir cüz olarak kabul ediyor. Aksi ise Allah Azze ve Celle'ye ortak koşmak kabul etmiştir. Bununla beraber korku öyle bir vesile ki, öyle bir vasıtadır ki Allah Azze ve Celle'ye imandan bir cüz olduğu gibi, onu birlemede bir cüz olduğu gibi, korku öyle bir vesile ki Allah'a isyanda dahi, yani şeytana kullukta bile, şeytan da şeytan avaneleri tarafından kullar Allah'tan gayrıyla korkutularak isyana teşvik edilmektedir. Yani korku öyle bir vesile ki, öyle bir vasıtadır ki Allah'a isyana, yani isyanda dahi, yani Allah'tan gayrına kullukta bile şeytan ve şeytan dostları tarafından insanlar korkutuluyor. Onun için korku öyle bir haslet ki herkes tarafından rahatlıkla kullanılabiliyor. Yani hem hayırda ve hem de şerde vesile olabiliyor. Onun için korku, kulluğun, Allah'a kul olmanın esaslarından Allah'a kullukta mümtaz şahsiyetler olarak bildiğimiz kişiler dahi bununla kendisini muttasıf kılmayı, vasfetmeyi ve vasfedilmeyi göstermişlerdir. Allah Subhanahu ve Teala peygamberi için diyor ki kul inni ahafu in asaytu rabbi azabe yevmin adim. Muhammed de ki onlara, ben Rabbime isyan ettiğim takdirde o büyük günün azabından korkarım diyor. Ben Rabbime isyan ettiğim takdirde o büyük günün azabından korkarım diyor. Ve bu gösteriyor ki Resuller dahi Allah'tan korkmakla ikaz edilmişlerdir. Bunu itiraf etmeleri kendilerine irşad edilmiştir. Resul'den gayrı melekler ve sairleri dahi bununla bir nevi tehdit etmişlerdir. Ve korku görünüyor ki Allah'a imanda, ilimde seviyesi üstün şahıslarda belirgin sıfatlar haline gelmiştir. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına, sahabeye belli bir şeyi sakındırır. Yapmamalarını ister. Başka bir rivayette estağfurullah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına bir şey yapmalar için teşvikte bulunur. Onlar bunu yapmaktan imtina ederler, sakınırlar. Bunu duyan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ben içinizde Allah'tan en çok korkanınız ve sakınanınız olduğum halde neden benim yaptığım bir şeyi yapmaktan imtina eder, yüz çevirirsiniz. Bu da gösteriyor ki ilim korkuyla beraber mukarin olarak zikrediliyor. Ben içinizde en çok Allah'tan korkanınızım ve en çok sakınanınızım. Bununla beraber benim yaptığım ve sizi teşvik ettiğim bir şeyi yapmaktan neden imtina edersiniz? Diyor. Ve başka bir ayeti kerimede de Allah Azze ve Celle اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ اِوَادِهِ الْعُلَمَا Allah'tan en çok korkanlar alim kullarıdır. Yani ilim ehlidir diyor. Bir insan ne kadar Allah'tan korkarsa o nispette ilme sahip olur. Ne kadar ilmi varsa Allah'tan o nispetten de korkar. Yani ilim ve korku birbirini besleyen iki unsur kabul edilmiştir. Binaenaleyh peygamberle İbrahim aleyhisselam, Yunus aleyhisselam, Peygamber aleyhisselatü vesselam, bunların arasındaki bütün nebiler ve resuller Allah'tan gayriyle korkutulmuşlardır. Davetle geldikleri kavimlerinden resuller devamlı bir şeyden onları sakındırıp onlar da sakındırdıkları o şeylerle resulleri korkutmuşlardır. Bunun için Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede buyuruyor ki اِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُهُمْ وَخَافُونِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Demin Allah'tan korkmayı imandan bir cüz kıran ayet-i kerimeyi zikrederken o ayet-i kerimenin başını münasebetine sebep burada şöyle zikrediyoruz. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki düşmanlarınız size karşı düşmanlarının Allah Resulüne karşı birleştikleri haberi ona ulaşınca o haberi ulaştıran için sizin dostlarıyla korkutan o şeytandır. Sizi dostlarıyla korkutan o, kimse sizi korkutan o şeytandır. Bak onlar senin için toplandılar. Seninle harp etmek için toplandılar. Ve sizi imha etmek için toplandılar. Korkutuyor. Allah Azze ve Celle öncelikle o korkutanı vasfediyor. Dostlarıyla seni, sizi korkutanlar işte onlar ve o şeytandır diyor. Burada vurgulamak istediği Allah Azze ve Celle'nin şu. Her kim hangi vesileyle olursa olsun doğrudan doğruya dolayısıyla bilerek bilmeden bilerek veyahut bilmeyerek Allah'tan gayrından birisini korkutuyorsa o şeytandır. Allah'tan gayrından birisini korkutuyorsa o şeytandır. İşte o sizi dostlarıyla korkutan şeytandır. Bu gibi emsali rivayetler bir hali vardır. Hatta sütre bahsinde eğer siz namaz kılarken önünüzden birisi geçmek isterse birinci de mani olun, ikinci de mani olun, üçüncü de dövüşün çünkü o şeytandır diyor. Çünkü birinci de anlamaz, ikinci de anlamazsa, üçüncü de illa ısrar ediyorsa ve onunla dövüşün o şeytandır diyor. İşte sizi Allah'tan gayrıyla korkutanlar, dostlarıyla korkutanlar, çünkü o korkuttukları onların dostları. Onlar şeytandır diyor. Hocam gerçek şeytanı şeytan olarak vasıflandırıyor. Şimdi şeytandır diyor. Şeytan illa bir şahsın adı değil. Şeytan insanlardan olur, cinlerden olur. Yani Allah'a isyana teşvik eden kişi de şeytandır. Bundan kasıt sizin kötülüğünüzü isteyen birisidir o. O şeytandır diyor. Hemen ikazını söylüyor. Yuhavvifu evliyâehum. En evliyâehum. Yani seni dostlarıyla korkutuyor. O onların dostu ve seni dostlarıyla korkutuyor. Hemen ikazda felâ tehâfûhum. Katiyetle sakın siz onların korkutmasından ve korkuttuklarından korkmayın. وَخَافُونِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Eğer bana inanıyorsanız benden korkun diyor. Ve benim dışında hiçbir şeyden, hiçbir kimseden korkmayın diyor. Bu gösteriyor ki korku dediğiniz şey az önce de anlattığım gibi Allah'a itaatte vesiledir. Peygamberimizin dediği gibi kul. İn asaytu rabbi inni akhafu in asaytu rabbi azab yawmin azim. Rabbime ben isyan ettiğim takdirde o büyük bir azabından korkarım diyor. Korku Resul'ün dahi Allah'a itaatinde nedir? Bir vesiledir. Korku Allah'tan gayrından korkutmada Allah'a isyanda bir vesile olarak kullanılmaktadır. Anlaşıldı değil mi? Nasıl hocam? Korku, Allah'a isyanda, Allah'tan gayrından korkuda, yani şeytana kullukta bile bir vesile olarak kullanılmaktadır. Bunun için korku denildiğinde, sakınmamız gereken korku, tabiaten insandan yok edilmesi istenilen korku değildir. Çünkü fıtraten her insanda korku denilen duygu varsa var olan bir şeyi Allah'ın yaratmış olduğu bir şeyi def etmek mümkün değildir. Öyleyse şöyle bizi Allah'a itaatten alıkoyan korku tehlikelidir. Allah'a itaatten alıkoyuyorsa o korku işte o korku tehlikelidir. Bizi sakındırdığı odur. Neyse korkuyu yok etmek istemiyorum. Korktuğu halde insan Allah'ın azabının daha şiddetli olduğunu düşünerek Allah'tan korkarak öbür korkusunu galebe çalar. Yani alt etmesi ve bastırması gerekiyor. Yani anlaşılması gereken şu, burada istenilmeyen korkunun yok edilmesi değil. Varlığıyla beraber Allah'tan korkmanın, Allah'ın azabının şiddetinin sahillerinin bize isabet ettireceği zararda daha çok olduğunu düşünerek Allah'a katiyetle isyana tevessül etmemektir. Yani Allah'a itaat edilmesi gerekiyor. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bu mevzuda çok açık delillerle bahsettiği birisi İbrahim Aleyhisselam'dır. Kavmi وَهَاجَّهُ قَوْمُهُ وَقَالَ اَتُحَاجُّنِ فِي اللّٰهِ. Kavmi onunla İbrahim'le tartışmaya girişti. Onlara dedi ki İbrahim, beni doğru yola eriştirmişken Allah hakkında benimle tartışıyor musunuz? Ona ortak koştuklarınızdan korkmuyorum. İbrahim'i dostlarıyla, ilahlarıyla korkutuyorlardı. Sizin o Allah'a ortak koştuklarınızdan ben katiyetle korkmuyorum. Ancak Rabbimin bana dilemesiyle, istemesiyle ulaşabilen müşkülatlardır. Rabbimin ilminin dışında hiçbir şey olmaz. Yani onun ilmi her şeyi kuşatmıştır diyor. Ve devam ediyor İbrahim. Siz Allah'ın size hakkında hiçbir hüküm indirmediği halde ona ortak koşmaktan korkmazken beni Allah'a ortak koştuklarınızla mı korkutmak istiyorsunuz? Ve ben sizin Allah'a ortak koştuklarınızdan katiyetle korkmuyorum. Bu da gösteriyor ki yani anlaşılması gereken şu. Devamlı bizi korkuttukları şey Allah'tan gayrı. Korkuttukları şey korkutanların ilah kabul ettikleri şeyler. Zarar vereceğine itikad ettikleri şeylerdir. Zarar vereceklerine inanmış oldukları şeylerdir. Ve bizi onlarla korkutuyorlar. Ve İbrahim'in ilk itirazı şu oluyor. Siz Allah'a ortak koşmazken, yani ortak koşmaktan korkmuyorsunuz da ve beni Allah'a ortak koştuğunuz şeylerle mi korkutmaya çalışıyorsunuz? Halbuki bana isabet edecek olan her şey nedir? Allah'ın ancak dilemesiyle bana isabet edendir. Burada vurgulamak istenilen şey şudur. Yani Allah'tan korkarsan, Allah'tan gayrından korkmazsan sana hiçbir şey isabet etmeyecek demek değildir. Bunu anladınız mı? Burada def edilmek istenilen bir bela ve musibet değil. Allah'tan gayrından korkmamak. Allah'tan gayrının sana güya kendi istek ve arzusuyla bir şeyler isabet ettireceğine inanmaktır. Onun için burada bizim ele almak istediğimiz korku, korku neyi? Korkulan şeyin anılmasıyla kalbin çarparak harekete geçmesidir. Korkulan şeyin anılmasıyla kalbin harekete geçerek titremesidir. Bu korkudan maksadımız insanın Sübhane ve Teala'dan başkasından gizli bir korkuyla korkmasıdır. Gizli korku nedir? Onun da manası şu. İnsanın Allah'tan başkasını dilemesi ve gücüyle doğrudan doğruya veya dolayısıyla kendisine zarar vermesinden korkmasıdır. Yani kendi istek ve gücüyle Allah'tan gayrı birinin kendisine zarar vermesinden korkmasıdır. Allah Azze ve Celle'nin işte def etmek istediği burada Allah'tan gayrından korkmak, kendi istek ve gücüyle sana bela isabet ettirdiğine inanmandır. Değilse belanın gelmemesi değildir. Bela insana öyle veya böyle gelir. O zaman nasıl? Bu bela Rabbim istediği için geldi. Onun, yani onun istemesiyle onun gücü bana isabet eden bir müşküler değil denendir. Yani bir bela sana kafirin eliyle de ulaşabilir. Böyle birçok kenarlar olmuştur geçmişte. Sahabelerden bir hayırlısı kafirlerin eliyle öldürülmüştür, eziyet ve işkence çekmişlerdi. Ama burada gizli korku dediğimiz pisliği def etmem için bana onun veya bunun beni korkuttukları birisinin eliyle bir müşkülat dahi isabet etse sakın ha bunu onun istemesi ve gücüyle olduğuna inanma. Bu da Rabbim'in dilemesiyle bana isabet etti demektir. Eğer bana bir şey isabet ederse bunların vasıtasıyla o da Rabbim'in dilemesidir. Çünkü Allah dilemeden hiçbir şey sana yapamazlar. O eğer sana hayrı isabet ettirmeyi dilerse buna kim sana alır? O sana bir şerrin isabet etmesini dilerse buna da kimse mani olamaz. O istemeden sana hiçbir kimse ne iyilik isabet ettirebilir, yani temin edebilir, ne de kötülük yapabilir. Yapması mümkün değildir. İşte İbrahim, beni Allah'a ortak koştuklarınızla mı korkutuyorsunuz? Ondan sonra birisinin Allah'tan gayrının birisinin eliyle belaya bir musibete düçar kalması da şununla reddediliyor. Değil bakayım bana. Allah'tan korkanlar mı daha emniyette ve güvendedir? Yoksa o Allah'a ortak koştuklarınızdan korkanlar mı emniyette ve güvendedirler? İşte devamlı tevhidde size delil getirdiğim ayet bunun devamı. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانًا بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ İşte iman ettikten sonra yani sadece Allah'tan korkmayı kabullendikten sonra Allah'tan korkmayı imandan kabullendikten sonra bu imanlarına zulüm bulaştırmayanlar güvende ve hidayet üzere olanlardır diyor. Yani kim emniyet güven üzereymiş? Allah'a inanan. Şimdi emniyet ve güven üzere olmak da illa belanın isabet etmemesi manasında değildir. Onun da Rabbim'in istemesiyle dilemesiyle olduğunu bilip kendini tevhidde güvene atmandır. Bela ve musibet Rabbimin takdiridir. İstediğini eliyle isabet ettirir. Bunu ormanda bir vahşi hayvanla da, bir kafirin eliyle de ve başka birisinin eliyle de bunu sana isabet ettirmesi mümkündür. Öyleyse bakın, demek ki bizim Allah'ı Rab kabul ettikten sonra ondan korkmayı bilmemiz iman esasıdır. İman derslerinde de gördüğünüz gibi bu imanla deneneceksiniz. Nasıl? Çünkü korku bir iman vesilesidir. Diyor ki Allah Kur'an'da وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْتَمَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ. Biz sizi biraz korkuyla, biraz açlıkla, biraz geçim sıkıntısıyla deneyeceğiz diyor. Öyleyse korku bir imtihan vesilesidir. Hemen Allah tanıtıyor. Yani belki korku mevzunda bizi uyardığı kadar başka hiçbir şeyde uyarmamıştır. Dikkat edin ha. Sizi Allah'tan başkasıyla birisi korkuttu mu hemen anlayın ko şeytan. Yani sakınman gerekiyor ondan. İstisna yok değil mi? Yani Allah'tan gayrısından seni korkutuyor. Bunu hangi hal ile söylerse söylesin. Annen, baban, kardeşin, karın, eşin yapma sana böyle yaparlar gibi Allah'tan gayrıyla korkutabilir. Çünkü bunun kimin eliyle tahakkuk edeceğini bilemiyorsun sen. Bilmen de mümkün değil. Onun için onların bunu bize acıyarak mı, şefkatle mi söylediği çok farklı boyutlarda ele alınabilir. Misal, ben bu çocuğu anasından daha çok acıyabilir miyim? Acıyamazsın. Babasından daha çok acıyabilir miyim? Bak şimdi, tabiatıyla bu ama değil. Ben anasından daha çok acıyabildim. Ama asıl nedir? Ananın şefkatli olmasıdır. Babanın şefkatli olmasıdır. İşte ana ve baba çocuğu için kötülüğü istemez. Ama kötülük kendi muhakemesinde, kendi tespitinde kalırsa ana kadar canavar bir mahluk göremezsin. Sabah namazı oluyor, çocuk daha küçük. Aman yavrum uyusun diyor. Tamam mı? Uyandırılır mı şimdi bu şaklı yapısından diyor. Sabah namazı geçiyor. O şefkatli ana diğer çocuğuna acıdığını düşünerek onu kendi eliyle cehenneme atıyor. Karımız da olsa, babamız da olsa bize ki herhalde en yakınlarımızdır zaten buna mani olacak. Allah'tan gayrıyla bizi korkuttu mu dikkat etmemiz gerekiyor. Onu uyarırsın. Dikkat ha. Senin bu yaptığın beni Allah'tan gayrıyla korkutmalısın. Beni halbuki Allah'tan korkutmalısın. Allah'tan korkutma biz birbirimize yardımcı olmalıyız. Bu anlaşıldı. Yani neden Allah'tan gayrından korkulur? Ki İslami yaşamada tebliğden en büyük mani korkudur. İlahı tağutu izah ederken derslerde mutlak görmüşsünüzdür. En azından birisi ulaşmıştı. İlahla tağut eş manalı kelime olmasına rağmen izahını farklı boyutta yaparız. İlah, Allah'tan başka ibadet ve itaat edilen her şey diye mana veriyor. Ama tağut, Allah'tan, Allah'a ibadet ve itaatten alıkoyan her şeyi diye anlatırız. Anladınız mı? İlahla tağut, eş manalıdır. Ama manasını verirken farklı veririz. Deriz ki ilah, Allah'tan gayrı ibadet edilen her şey. Tağut, Allah'a ibadetten alıkoyan her şey. Nasıl alık o? Kendisiyle korkutur. Askerleriyle korkutur. Gücüyle korkutur. Abanileriyle korkutur. Ama seni korkutur. Neyden? Ölümden. Eziyetten, işkenceden ve hapse atmakla seni korkutur. Ölüm Allah'ın takdiriyle insana ulaşır. Ama bu vahşi bir hayvandır. Bir araba çarpar. Kazadan bir kurşun gelir. Düşer. Öyle veya böyle hastalıkla ölür. Bizim burada dikkatimiz çekilmesi istenilen ne? Sebebin tezahürü değil. Akıbeti, yani ölüm olduğudur. İşte bunu Allah takdir eder. Hiç kimse takdir eder. Siz diyor, nerede olursanız olun, ölüm gelir sizi bulur. Kaçsanız da, korunsanız da, hatta muhkem kaleler içerisine gizlenseniz bile ölüm gelir sizi bulur. Sabancı'ya bulduğu gibi hocam. Bulur. Tabii o kulenin içinde bulduğu gibi buldu işte. Ne kadar emniyet görevlisi vazifelendirirse vazifelendir. İki, Allah'ın yazdığından başka da hiçbir şey bize isabet etmez. Canım sen tedbirini al da takdiri Allah'a bırak sözü. Allah göstermesin belki küfre kadar götürebilecek bir mana taşır. Tedbir Allah'ın takdir ettiğini katiyetle bozma değildir. Ona mani olma değildir. Tedbir nedir? Allah'ın takdir ettiği bir şeyin isabet etti etmesine hayırda sağlamaya çalışmaktır. Yani eğer bana o veya bu sebepten hiç hapse girenleri dinlediniz mi? Adam hiç yoktan 10 sene yapıyor. Küçük bir şeyden 20 sene yapıyor. Bir iftira ediliyor, 10 sene yatıyor. Arabayla yolda giderken tutuluyor, çıkıyor adama bir yumruk atıyor, adam ölüyor. Oluyor mu? Oluyor. Oluyor. İşte Allah'ın takdir ettiği bir şeyin hayırda ulaşmasını sağlamak. Yani bugün saat 3'te Allah bana bir şey takdir ettiyse, saat 3'te ben camiye de gelir olabilirim, meyhaneye de gider olabilirim. Tedbir bu. Her an Allah'a itaat üzere olmak. İşte seni Allah'tan gayrıyla korkuttukları an dikkat etmelisin. O an ilk ecelin gelebilir. Allah'tan gayrı birisinden korkarak olabilir bu. Allah'tan olarak da olabilir. Senin tedbirin nedir? Allah'tan başka kimseden korkmamaktır. He? Allah istemeden sen hiç kimse bir şeyi isabet ettiremez. Ve maalesef daha korkulan şeyin, korkutulanın bize eli ulaşmadan bize ulaşırsa esas bela ve musibet işte. Yani başörtüsünü örterseniz işinizden atarız. Bu ne demek? Rızk yani işinizdir. Rızık korkusu. Okuldan atarız. Deli bir endişedir. Daha ona hiçbir şey yapmadan eğer sen başörtüsünü çıkarıverirsen bu nedir? Allah'tan gayrından korkar. Belki birisinin kendi iradesiyle hakikaten tevhidi düzgün olsa da İslam'a yeni başlayan birisi olarak başörtüsü örtmemiş olsa bu insan İslam'dan çıkmaz. Ama birisinden korkarak Allah'ın emrini terk etmesi, bu dikkatlerin üzerine çekilmesi gereken çok önemli bir mevzudur. Öyleyse bizim mücadelede direnmemizde azmimizin çok pasif kalması, dirençsiz kalmasının sebebi Allah korkusunun daha hala bu gönüllere yerleşmemesidir. Ne kadar Allah korkusu bizim gönlümüzü işgal ederse bir başkasının korkusuna orada yer kalmayacak. Ne kadar Allah'tan başkasından korkarsan Allah korkusuna burada yer kalmayacaktır. Binaenaleyh Allah korkusu bize Allah'ın, yani Allah'ın korkutması, Allah'tan korkma, Allah'ın bize en büyük ihsanı, yardımların en mümtazıdır. Bakın tövbeye, Allah'ın müminlere en büyük yardımı nedir? Korkuyladır. Korkudur. Nasıl? Düşmanlarının kalbine bizim korkumuzu vermesi. Bunu nasıl veriyor? Biz ondan korkarsak. Biz ondan korktuk mu? Allah herkesi bizden korkutuyor. Onların kalbine korku veriyor. Az da olsa bizim kalbimizden korkuyu gideriyor. Ben İsrail'in kıssasında olduğu gibi nehirden geçerken su içip içmemekle imtihan ediyor. Basit bir şey. İçmeyenler, itaat edenler az bir grup. İçenler çokluk. Hangisi korkması gerekir? Az olan. Ama o itaat ne yapıyor? Kalplerine az olmalarına rağmen, güçsüz olmalarına rağmen Allah korkusunu. Ey Rabbim bugün bize düşmanımızın karşısında sevap ihsan ediyor. Öbür tarafta bugün bizim canlıkla baş etmeye takatımız, gücümüz yetmez. Allah bizim düşmanlarımızın kalbine korku vermiyorsa o korkuyu birilerine vermiştir. Nerede bilir mi? Bizim kalbimiz. Bizi düşmanlarımızdan korkutur. Eğer biz Allah'tan korkmasın, o zaman ne yaparız? Mesela çocuklardan birisinin verdiği haberde Edirne, Trakya Üniversitesi'nde tıpta 3 sınıf var. Sonunda 60 tane kapalı çocuğun 15 tanesi kalıyor, 45 tanesi başına açıyor. Bak bu bir imtihandı. Kimse gelip de başörtülerini çekmedi onların. Sadece korkuttu. Esas tehlike bu. Tamam, bu bir kalite yoklamasıdır. Ama bizim dayanmamız gerekir. Bizim direnmemiz gerekirdi. Onların hiçbirisi gelip de Müslüman bir kızın, Müslüman bir kadının başörtüsünü başından alıp açamaz. Bunu yaptılar mı dananın kuyruğu kopar işte. Onlar katiyen buna teşebbüs edemezler. Ama o kadar alışmışlar ki bize, bizi biliyorlar, hep dediği zaman hemen tam süper olabiliyoruz. 60 tanenin 15'i başa açarsa, kocaman hoca bilinen birisi de başörtüsü önemli değil derse ve bütün talebeleri de başörtü başına açar. Bizi Allah'tan gayrıyla korkutuyorsa bunun şeytan olduğunu anlamalıdır. Onun için korku bize katiyetle güvensizlik getirmiyor. Korku bize güven getirir. Korku bize hidayet vesilesidir. Korku Allah'tan korkmak bizden belayı def eder. Katiyetle bize bela ve musibet isabet ettirmez. Namaza kaçtı mı? Çaylar bir şey yapar mısın? Evet. Hayır, hocam. Maşallah. Getir çayı.